Wiesz, że zbliża się coś ekscytującego? Jak tak, to Allegro Days. Już w poniedziałek startują Allegro Days. 7 dni promocji do minus 40%. Odkrywaj setki produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. 17. Zapraszamy do trójki. Najważniejsze informacje w serwisie i Krzysztof Zyblewski. Kolejny bardzo groźny atak hakerski dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji, podkreśla premier. Będzie specjalny mechanizm finansowego wsparcia Ukrainy, mówi po spotkaniu ministrów NATO w Pradze szef polskiej dyplomacji. Pisklęta emu wykluły się w szczecińskiej zwierzętarni. Czekamy, aż wyklują się wszystkie i wtedy będą mogły już sobie swobodnie na wybieg wychodzić. Kolejny bardzo groźny atak hakerski dobrze ilustruje rosyjską strategię destabilizacji w przeddzień wyborów europejskich. Tak, po ataku na PAP napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu zapewnił, że polskie służby są przygotowane i działają pod nadzorem ministrów spraw wewnętrznych i cyfryzacji. W serwisie Polskiej Agencji Prasowej po 14 pojawił się nieprawdziwy komunikat premiera ogłaszający częściową mobilizację wojskową. Informacja została szybko zdementowana przez przedstawicieli władz. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Ministerstwo Cyfryzacji badają okoliczności cyberataku na PAP. Wszystko wskazuje na cyberatak i zaplanowaną dezinformację. Tak o incydencie napisał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Również szef kancelarii premiera Jan Grabiec poinformował o tym, że rzekomy komunikat PAP na temat mobilizacji jest nieprawdziwy. Incydent jest teraz szczegółowo badany przez służby, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. W związku z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem na Polską Agencję Prasową i podaniem dezinformujących wiadomości o rzekomej mobilizacji w Polsce, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji podjęła natychmiastowe działania w tej sprawie. O szczegółach na tym etapie mówić nie mogę. PAP sprostowała już informację. Agencja wyjaśnia, jak doszło do jej publikacji. Na razie nie wiadomo, dlaczego taka depesza ukazała się w serwisie Polskiej Agencji Prasowej. Przemysław Lis, Polskie Radio. W NATO powstanie specjalny mechanizm finansowego wsparcia obronności Ukrainy, poinformował o tym po spotkaniu szefów dyplomacji państw sojuszu w Pradze minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zaznaczył, że najwięcej przekażą na fundusz Amerykanie. Język w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu będzie wzmocniony w porównaniu z tym, co miało miejsce na szczycie w Wilnie. Ustanowimy mechanizm finansowego wsparcia dla obronności Ukrainy w wysokości oby 40 miliardów dolarów rocznie, do którego połowę wpłacą Stany Zjednoczone, a reszta, tak jak Stany Zjednoczone, w proporcji do PKB. Dwudniowe nieformalne obrady szefów dyplomacji państw NATO w Pradze to część przygotowań do lipcowego szczytu sojuszu w Waszyngtonie. Po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych były lub urzędujący prezydent będzie skazany za przestępstwo. Donald Trump został uznany winnym fałszowania dokumentacji biznesowej. We wszystkich 34 sprawach przeciwko niemu wyrok będzie ogłoszony 11 lipca. Donald Trump usłyszał dziś wyrok fałszowania dokumentów w celu ukrycia skandalu seksualnego z udziałem aktorki filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Poza tą czekają go jeszcze trzy inne sprawy karne, które nie zostały jeszcze osądzone. Amerykanista profesor Bogdan Szafrański twierdzi, że nie wpłyną one na kampanię wyborczą Trumpa. Wykazanie, że Trump jest winny, będzie niezwykle trudne i to będzie długo trwało. Pozostałe sprawy dotyczą prób unieważnienia wyników wyborczych z wyborów prezydenckich w 2020 roku, a także zarzutów umyślnego przechowywania wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Dla większości wyborców nie ma to znaczenia. Ważniejsza jest sytuacja z inflacją na granicy, przestępczość. Donald Trump nie przyznaje się do winy we wszystkich sprawach. Aktualnie żadna z nich nie uniemożliwia mu startu w tegorocznych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jan Olencki, Polskie Radio. Pisklaki emu pojawiły się w szczecińskiej zwierzętarni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Kilkudniowe pisklęta są puchate, jest ich pięcioro i będzie więcej, mówi profesor Michalina Daszyńska-Skwierzyńska z ZUT-u. Zaczęły się kluć 4 dni temu. Ten jeden maluszek, który jeszcze jest tutaj sam, jeszcze z tym stadem się tak nie zaprzyjaźnił, ma 1 dzień. Mamy taką odchowalnię. Oczywiście jest też taka woliera, która zabezpiecza ptaki przed tutaj drapieżnikami, ponieważ są oczywiście małe i bezbronne. Czekamy, aż wyklują się wszystkie i wtedy będą mogły sobie swobodnie na wybieg wychodzić. Emu zamieszkuje znaczną część Australii, jest drugim po strusiu największym żyjącym ptakiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po piątej po południu. Słuchacze mówią, teraz panie Jarku, kiedy Iga na kort wychodzi, no wychodzi, trzymamy mocno za nią kciuki, ale ja bym połączył dwa w jednym. Adam Malecki, e-sport. Już wyszła nawet Iga. Rozpoczęła swoje spotkanie w meczu trzeciej rundy French Open. Polka numer jeden światowego tenisa dzisiaj świętuje 23 urodziny, a gra z Czeszką Marii Buzkową. To Buzkowa wygrała w pierwszym gemie. Prowadzi 1-0 w pierwszym secie. Tego meczu nie storpeduje na pewno deszcz. Panie są bezpieczne, pod dachem. Na taki luksus nie może liczyć Hubert Hurkacz. On wciąż czeka na swój mecz z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Najważniejsze, że w Paryżu obecnie nie pada. Gra więc także Jan Zieliński. On w grze podwójnej w parze z Monachijczykiem Hugo Nysem wygrali pierwszy set 7-6. W kolejnym przegrali 5-7, a po drugiej stronie siatki są Rumun Kornea i Włoch Darderi. Darderi trwa set numer 3. Dodam, że w deblu do drugiej rundy awansowała Magda Linet. Ona dzieli kort z Amerykanką Bernardą Perą. Z Paryża przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do Arlington, gdzie do kolejnego meczu Ligi Narodów przygotowują się nasze siatkarki. Polki w tej edycji wygrały już 6 meczów. Dziś liczą na kolejny łup punktowy w starciu z Niemkami, mówi libero Aleksandra Szczygłowska. No ja się cieszę, że gramy z takimi zespołami, bo ja wiem, że ta drużyna potrafi grać z takimi zespołami. No i teraz wystarczy, że wyjdziemy na boisko i udowodnimy to, co gdzieś tam potrafimy, więc ja się nie mogę doczekać. No myślę, że teraz każdy mecz, który tutaj będziemy grały, będzie specjalny, bo gramy naprawdę o dużą rzecz. Tą dużą rzeczą byłby awans do turnieju finałowego, a początek meczu z Niemkami o 20:00. O tej samej porze rywalizację w finale Ekstraklasy rozpoczną koszykarze. Pierwszy mecz o Mistrzostwo Polski zostanie rozegrany w Sopocie, gdzie Trefl podejmie broniącą tytułu drużynę Kinga Szczecin. Rywali chwali rozgrywającej kapitan Kinga Andrzej Mazurczak. Trefl to naprawdę silna drużyna, co mają głęboki skład, fizyczny skład. Lubią grać agresywnie, lubią pokazać swoją siłę, tak lubią grać. Już graliśmy w tym roku 4 razy z nimi, to już znamy się bardzo dobrze, bo w Superpucharze, w Polskim Pucharze i 2 razy w sezonie to na pewno znamy się i na pewno będzie dobra rywalizacja. A mistrzostwo zdobędzie drużyna, która odniesie 4 zwycięstwa. Jeśli chodzi o pogodę, to tak. Chciałoby się powiedzieć miło, że świeci słońce, natomiast jest go dużo, jest gorąco, jest upalnie, to się może skończyć burzami, one już gdzieniegdzie nawet się przetaczają. Ostrzeżenie pierwszego, drugiego stopnia dotyczy właściwie całej Polski, więc szanowni słuchacze, uważajcie na siebie, powtórzę po raz kolejny, bo żartów nie ma z tą pogodą. Wiatr bardzo silny, do nawet 80 km na godzinę, deszczu sporo, nawet 55 mm na metr kwadratowy spaść może gdzieniegdzie. Burze będą czasami chwilowe, natomiast mogą być mocne i nic nie wskazuje na to, żeby wyczerpały się już dziś. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i pierwsza godzina za nami. Ja żyję, słuchacze żyją, wracają. Mam nadzieję, że na stałe i na długo. 0,22 i 7 trójek. Polecamy się, jak zawsze. Don't wanna wait. Są tacy, którzy mówią, klimat się zmienia, czy my w takim razie będziemy mieli w Polsce za chwilę palmy albo jakieś dziwne, do tej pory niespotykane zwierzęta. No emu takim, powiedzmy, niespecjalnie jest, ale słyszeli państwo w serwisie informacyjnym, dzieje się w szczecińskiej zwierzętarni, takie malutkie emu wykluło się i zaczyna cholera już mówić. Aha. A nie, no super brzmi. Myślę, że słuchacze w samochodach jak Maciek z Wrocławia na przykład myślą sobie, o co chodzi? Co z moim autem? Nie, to emu właśnie. Andrzej z Warszawy przy naszym telefonie. Witam, panie Andrzeju. Dzień dobry. Pan rozumie, co emu powiedziało przed chwilą, bo ja szukam kogoś. Nie za bardzo. Jestem ornitolog amator i tylko polskiego wróbelka rozumiem, ale małe emu i owszem, mruczy tak trochę silnikowo, faktycznie. Chciałem państwa namówić na ten dźwięk emu, ale widzę, że jesteście przygotowani. No jest, wie pan, no, program Trzeci Polskiego Radia. No i dobrze. Natomiast to był tak diesel, czy zwykła tania benzyna? A to ja się uchylam od tej odpowiedzi, bo ja jestem rasowy rowerzysta i tylko szczęk łańcucha nienaoliwionego rozumiem. Oj, jak dobrze pana słyszeć, panie Andrzeju, swoją drogą. I wzajemnie, pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy. 13 minut po godzinie 5. Piątkowe wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 31 maja. To, co pamiętam między swoim ostatnim razem tu, a tym, co się dzieje teraz, to są słuchacze, którzy dzwonią. Szanują czas, mają coś do powiedzenia i naprawdę od razu inaczej nam się tu życie układa. Szanowni słuchacze, swoją drogą, czy to jest temat, który może was zainteresować? Od jutra, wiem, że weekend, ale jednak od jutra będzie obowiązywało zastrzeżenie numeru PESEL. Nowe przepisy mają ograniczyć kradzieże naszej tożsamości i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo naszych finansowych transakcji. I choćby utrudniać próby wyłudzania kredytów na nasze konto przez tych, którzy do tej pory mogli robić to dość łatwo. Jacek Frencel. Ma pani zastrzeżony numer PESEL? Nie, nie mam. Będzie pani zastrzegała? Nie wiem, muszę się zastanowić jeszcze. W dzisiejszych tych czasach, jak wszystkie te nasze informacje, wszystko jest cyfrowe, to zastrzeżenie może być okej, żeby żadne dane nie wyciekały. Będzie pan zastrzegał? Jeszcze nad tym myślę. To oznacza, że mogą czuć się bezpiecznie, jeżeli zastrzegą swój numer PESEL. Paweł Pelc, radca prawny. To znaczy, że nikt nie powinien, korzystając z tych ich danych, zaciągnąć w ich imieniu kredytu, czy wypłacić większej kwoty pieniędzy. To będzie oznaczać ni mniej, ni więcej, że na przykład nie będziemy mogli, mając zastrzeżony PESEL, założyć konta bankowego, konta oszczędnościowego. Nikt nie będzie mógł na ten PESEL zaciągnąć kredytu. Nikt nawet nie będzie mógł podwyższyć limitu kredytowego, który wcześniej sami ustaliliśmy. Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich. Te rozwiązania, które zostały wprowadzone, to są rozwiązania, które już mają ochraniać. W związku z tym każdy może ten PESEL sobie zastrzec. To jest też ważne przy okazji wypłaty gotówki. Musimy pamiętać o tym, bo jeżeli PESEL będzie zastrzeżony, to nie będzie można wypłacić więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia w banku. To jest prawie 13 tysięcy złotych. I oczywiście tą blokadę będzie można cofnąć, ale specjalnie wprowadzono jeszcze taką 12-godzinną karencję. Chodzi o to, żeby było mniej przestępstw na wnuczka, czy na policjanta, czy na inkasenta, ponieważ przestępcy używają różnych socjotechnicznych metod, żeby kogoś przymusić do wypłaty gotówki szybko. I te 12 godzin to będzie taki czas na należną refleksję. Jeżeli chcemy wypłacić w placówce kwotę wyższą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę i będziemy mieć zastrzeżony numer PESEL, to tego nie zrobimy. Mówiła w Polskim Radiu Białystok dr Katarzyna Siemion z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Bank z automatu musi zablokować nam tą wypłatę na 12 godzin i dopiero po tym okresie będziemy mogli gotówkę wypłacić, więc musimy cofnąć to zastrzeżenie. Jak jest taka możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, to dobrze, że można to zrobić? Oczywiście, że tak, że można. Jeżeli ktoś chce, potrzebuje do czegoś, mu to jest potrzebne, to tak, oczywiście, że tak. Ja nie wiem, czy ja będę potrzebował, szczerze mówiąc, nie zastanawiam się nad tym. Jeżeli tylko okaże się, że znajdę jeden argument, po którym stwierdzę, że muszę sobie zastrzec PESEL, to na pewno zrobię. Jednym z argumentów może być na przykład to, że ktoś nie weźmie na pana kredytu, o którym pan bardzo nie będzie wiedział. Bardzo dobry argument. Ale to najpierw ten ktoś musi znać mój PESEL. Czyli muszę na przykład zgubić dowód osobisty, a ja nie gubię dokumentów. Czy będzie pani zastrzegała swój numer PESEL? Nie. No, na razie dla mnie nieważne, ale nie wiem. Na razie nikt jeszcze nie używa mojego PESEL-u. Jak użyję, to może być już za późno. To może być za późno. To prawda. Uważam, że nie zostało to odpowiednio nagłośnione, że PESEL może zostać zastrzeżony, więc ja na przykład nie wiedziałam o takiej opcji. Też nie czuję się zagrożona w jakikolwiek sposób. Może to wynika z nieświadomości, ale wydaje mi się, że to nie jest rzecz pierwszej potrzeby. Jeśli dostajemy dodatkowe narzędzie w postaci zastrzeżenia PESEL-u, to skorzystajmy z tego narzędzia. To jest tak trochę jak z drzwiami do domu. Jak mamy 3 zamki i wychodzimy z domu, to zamykamy mieszkanie na 3 zamki, a nie na 1. Dlatego, że zawsze to w jakiś sposób fizyczny utrudni temu przestępcy dostanie się do naszego domu. I tak samo powinien powinniśmy działać w bankowości. Okej, okay. Jest dosyć absurdalne, że mają w zasadzie tylko numer PESEL, można zaciągnąć kredyt na 5 tysięcy, a nawet więcej, wplątać kogoś w kłopoty, więc pytanie jest, czy ja to zrobię? Wie pan co? Pewnie powinienem, kurczę. No, proszę pana, kurczę, tak bym się nawet nie zastanawiał. Pan Przemek mówił, masz 3 zamki, zamykaj na 3. Ustawa o zastrzeżeniu numeru PESEL od jutra zaczyna obowiązywać, bo zmienia nam się miesiąc. Natomiast można było to robić od listopada zeszłego roku, tylko do tej pory z możliwości skorzystało ledwie 10% z nas. Jakieś 3 miliony osób na 36,5. No, mało, mało, mało, mało. Słucham? Okej. 22 i 7 trójek, 17 po 5. Big up Bartolini, Mini, Mario, Mo, and Flower. You're the chosen one. Wspominaliśmy już, że Amerykanie, Niemcy zgodzili się, żeby ich broń Made in USA albo Made in Germany była używana przez wojska ukraińskie do obrony okolic Charkowa. Na inne regiony na razie zgody nie ma, ale i tak to jest duży przełom. Dzisiaj tam się koncentruje całe uderzenie i rosyjskie, i odpowiedź ukraińska. Sporo o tym w specjalnym raporcie poświęconym temu, jak dziś wygląda wojna w Ukrainie, w specjalnym wydaniu w audycji 360 stopni. W tę niedzielę serdecznie zapraszam o godzinie 15 do radiowej trójki, ale teraz chcielibyśmy skupić się na różnych wojnach świata. 400 milionów dzieci na całym świecie żyje w krajach, w których trwają wojny albo konflikty i cierpią. Jutro 1 czerwca, jutro Dzień Dziecka i o tym chcielibyśmy teraz porozmawiać. Moim gościem jest Magdalena Iżycka, Polska Akcja Humanitarna. 400 milionów dzieci. Mnóstwo. Tak, to jest ogromna liczba. Wiąże się to z dużym cierpieniem tych dzieci, z dużą też traumą, z którą one teraz się borykają i będą się borykać prawdopodobnie w swoim dalszym, dorosłym życiu. Zwracamy mocno na to uwagę, ponieważ Dzień Dziecka to jest takie radosne święto, bardzo tutaj... Powinno być. Tak, dobrze u nas obchodzone, no ale niestety, no nie każde dziecko ma takie radosne życie i myślę, że warto pamiętać o tym, że w wielu miejscach na świecie sytuacja jest trudna, a wręcz niemal dramatyczna. empatyczna i w jakiś sposób próbować pomagać tym dzieciom. Czytając waszą informację o tym, że w ostatnim czasie, tam gdzie jest główny front ukraiński, 3 do 5 tysięcy godzin, czyli 4 do 7 miesięcy, dzieci spędziły ten czas ukrywając się w piwnicach albo na stacjach metra w czasie alarmów przeciwlotniczych, to też pokazuje skalę tylko jednego konfliktu, jednej wojny. Dokładnie. Jesteśmy w Ukrainie, odkąd rozpoczął się ten konflikt oraz odkąd on eskalował szczególnie. Pomagamy tam dzieciakom na miejscu, ale także tutaj w Polsce, bo duża część z nich przyjechała z rodzicami, bądź też z jednym rodzicem, bo tu mówimy też o zjawisku rozdzielenia z najbliższymi, kiedy na przykład tata zostaje na froncie, a dziecko z mamą powraca, bo tak często było. Więc wiele dzieci znajduje się u nas. One tutaj próbują już zbudować swoje życie, idą do szkoły, mają tam już pierwsze koleżanki, kolegów, uczą się języka. Teraz po 2 latach wiele dzieci już bardzo dobrze mówi po polsku, ale niestety ta trauma z nimi zostaje, bo jeśli tu przyjechały, to znaczy, że mieszkały w takich rejonach, gdzie już po prostu żyć się nie dało. I pomagamy im tutaj w kwestiach psychologicznych, w naszym programie Pajacyk skierowanym właśnie do nich. 2 lata. Jak to brzmi? Wydawać by się mogło, że ta wojna zaczęła się całkiem niedawno. Niewiele na niej się zmieniało przez długi czas. Teraz Ukraińcy czekali na broń. Mają ją wreszcie, ale ofensywa będzie pewnie trudna. I Charków, Kijów to są te miejsca, gdzie dzisiaj bomby spadają cały czas. Wspomniałeś, że to jest no nie tylko, ale także ta psychologiczna pomoc dla nich. Myślę, jedna z najważniejszych rzeczy. Tak, ponieważ dziecko na wojnie traci poczucie bezpieczeństwa. To jest jego prawo, to poczucie do bezpieczeństwa, do wzrastania w spokojnych okolicznościach. Natomiast poza tą pomocą psychologiczną na pewno ważna jest po prostu pomoc humanitarna, która trafia do wszystkich ludzi i tutaj dużą część stanowią dzieci, bo to są najbardziej bezbronne ofiary konfliktów. Pomoc humanitarna, czyli po prostu dostęp do wody, dostęp do żywności, do bezpiecznego schronienia, do środków higienicznych. To wszystko przecież jest potrzebne ludziom, którzy tracą wszystko. I to właśnie dostarczamy w różnych rejonach konfliktu, czy w Ukrainie, czy na przykład w Strefie Gazy, czy w Jemenie, bo tam niestety wszędzie zostały dzieci. I niestety to jutrzejsze święto nie będzie dla nich pewnie miłym dniem. Do Strefy Gazy chciałbym się przenieść za chwilę, ale wspomniałaś o programie Pajacyk. On w Polsce się kojarzył, nie wiem czy po tej rozmowie wciąż będzie, chciałbym, żeby to się zmieniło, jako program dokarmiania dzieci, które w Polsce nie mają co jeść. A okazało się, że jest szerzej. To jest nasz słynny program dożywiania, który już od ponad 25 lat funkcjonuje i to były na początku głównie posiłki. Natomiast w okolicach pandemii zrodziła się taka potrzeba, kiedy dzieciaki były takie osamotnione, kiedy nie mogły chodzić do szkoły, mieć kontaktu z rówieśnikami, to dostrzegliśmy potrzebę ogromnej pomocy psychologicznej. Dużo się teraz mówi też o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Bo to jest dla nich spory problem. Tak, i już od 2021 roku zrobiliśmy pilotaż takiego programu. Okazało się, że jest na niego ogromne zapotrzebowanie. Dzisiaj jeszcze mamy wiele więcej chętnych do tego programu i już prężnie tutaj działamy, dlatego dzisiaj Pajacyk to jest i pomoc żywnościowa i pomoc psychologiczna, bo pokazujemy, że to są takie dwie duże potrzeby dzisiaj tutaj w Polsce także. Strefa Gazy. Wojna trwa, bolesne obrazy właściwie docierają do nas każdego dnia, tam cierpią dzieciaki. Nie chcę mówić przede wszystkim, bo ból bólowi jest, myślę, czasami równy, ale także problem mają mamy, które próbują karmić te małe dzieci, które w Strefie Gazy próbują uciekać przed bombami. Tak, no nie zapominajmy, że w Strefie Gazy są i kobiety w ciąży, i kobiety karmiące, i ten stres, i w ogóle brak pożywienia sprawia, że laktacja u nich jest zaburzona. No niestety nie mają dostępu często do mleka modyfikowanego, czy innych produktów, które byłyby potrzebne, żeby po prostu te dzieci wykarmić. Nie mówiąc w ogóle o innym jedzeniu też. Dosłownie, także ta sytuacja jest tragiczna, to jest katastrofa humanitarna najgorsza, jaka teraz dzieje się na świecie i niestety no, mówi się, że głównymi ofiarami są tam właśnie kobiety i dzieci, więc widzimy, że dzieci tutaj cierpią na olbrzymią skalę. Około 15 tysięcy dzieci zostało zabitych już od początku, od października 2023 roku, przy czym przypomnijmy, że na całym świecie w latach od 2019 do 2022 zginęło około 12-13 tysięcy dzieci. Także już tutaj w Strefie Gazy przez te ponad pół roku zginęło ich więcej niż wtedy przez okres 3 lat. Dlatego te liczby pokazują, jak trudna to jest sytuacja. Magda, wspomnieliśmy o Pajacyku. Jak można pomóc wam, żebyście wy mogli pomóc dalej? Przyjmujemy darowizny finansowe, które są najbardziej efektywną formą pomocy, ponieważ my je możemy zamieniać bezpośrednio dotarcie, też jak najmniejszym oczywiście tutaj kosztem. Bardzo dbamy o to, żeby środki były dobrze pożytkowane, także zachęcam Państwa może z okazji Dnia Dziecka choćby małą, choćby symboliczną darowiznę na program Pajacyk, ponieważ z dużej ilości takich małych wpłat zbierze się naprawdę olbrzymia kwota, za którą my będziemy mogli rozszerzać swoje działania i dotrzemy do jeszcze większej ilości dzieci.

Halo? Jakieś może mocne. Może nieco przesadne, ale wie pan co, nie, naprawdę ogromnie się cieszę, że jest tak w Trójce, jak jest. Ktoś z poprzednich słuchaczy wspomniał panią Kamińską, której oczywiście... Proszę być czułą. Nie, absolutnie źle jej nie życzę. Bo niby i dlaczego? Przecież ona nie była nikim złym, była po prostu tylko narzędziem w pewnych rękach. A kiedyś, wie pan co, tak mi się przypomniało, pan Turnał śpiewał o taki ładny fragment tekstu. I dla kilofów, i poetów wszystko, co piękne jest, przemija. Więc no, dla kilofów to, co piękne się skończyło. Zaczyna się to, co piękne dla poetów. I pan jest zwiastunem, mam nadzieję, tego właśnie, tej zmiany na piękne. Czuję, ile w tym plecaku mam. Postaram się nieść dumnie przez świat, szanując wszystkich dookoła. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, mam nadzieję. Już za chwilę zobaczymy, jak się jeździ po Polsce. Maciej Sampolski. Zapraszam. Natężenie ruchu na polskich drogach dość niewielkie, a korki jedynie na Śląsku. S1 w okolicach Dąbrowy Górniczej, tutaj z powodu remontów obie strony kierowcy muszą uważać na korki. Na A4 w okolicach Brzęczkowic również trzeba zwalniać, a to na trasie do Krakowa. Poważne utrudnienia w ruchu z kolei na ekspresowej Trójce, to w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego. 91 kilometr, pojazd osobowy wypadł tutaj z jezdni, a w efekcie zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Całkowicie zablokowana jest z kolei Krajowa Piątka na trasie Strzegom-Kostomłoty w okolicach miejscowości Osiek. Musimy uważać na 376 kilometrze. I jeszcze ekspresowa szóstka, trasa Płoty-Kołobrzeg, 60 kilometr. Tutaj również osobówka wypadła z trasy i nie przejedziemy jednym pasem w kierunku Kołobrzegu. Najważniejsze wiadomości w serwisie po 17.30 i Krzysztof Zyblewski. Polska Agencja Prasowa padła ofiarą cyberataku. Wszelkie informacje niezbędne do wyjaśnienia tego groźnego incydentu są przekazywane służbom. Pracujemy nad wzmocnieniem zabezpieczeń, napisały w oświadczeniu władze PAP. W serwisie informacyjnym po 14.00 dwukrotnie pojawiła się nieprawdziwa depesza o mobilizacji wojskowej. Nie powstała w agencji, nie została napisana ani nadana przez jej pracowników. Została natychmiast anulowana i wycofana z serwisu. Podkreślili w oświadczeniu szefowie PAP Marek Błoński i Wojciech Tumidalski. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości zawiadomienie do prokuratury chce złożyć senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Chodzi o podejrzenie niedopełnienia obowiązków, fałszowania dokumentów czy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Cechą charakterystyczną zorganizowanej grupie przestępczej jest podejmowanie wspólnych działań w celu zatarcia śladów przestępstwa i uniknięcia odpowiedzialności. Słynna rozmowa z jednym z prokuratorów warszawskich, jak skręcić postępowanie, czy jeszcze bardziej obrazująca to rozmowa, w którym państwo instruują się wzajemnie o wykasowaniu skrzynek mailowych i o tym, jaką najlepszą odpowiedzią jest na pytanie prokuratora, czyli mówienie, że się nie pamięta. Za niektóre z przestępstw może grozić do 8 lat więzienia. Francuskie władze odwołały udział Izraela w targach zbrojeniowych zaplanowanych w czerwcu pod Paryżem. Ministerstwo Obrony podało, że ma to związek z apelem prezydenta Emmanuela Macrona o wstrzymanie operacji izraelskiej w Rafah. Paryskie targi przemysłu obronnego, jedne z największych na świecie, odbywają się co 2 lata. Uczestniczyć w nich będzie w tym roku 2000 firm. Pełny serwis Trójki o 18. Co do pogody, wciąż tylko i wyłącznie ostrzeżenia, choć pewnie ja akurat jestem w takim studiu, w którym może na wszelki wypadek okien nie ma, ale wierzę, że bywa gdzieś jeszcze pogodnie, gdzieś jeszcze nie grzmotnęło, gdzieś jeszcze nie pada i tego mocno wam życzę. Natomiast szanowni słuchacze, uwaga, bo deszczu mnóstwo, burze silne. Jest wydane oficjalne ostrzeżenie ze strony Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te burze mogą powodować bardzo silne zawirowania, wiatr nawet do 80 km na godzinę. Tak ma być dziś w różnych regionach Polski. Właściwie cała Polska jest takim alarmem objęta. Jutro podobnie, choć też w różnych momentach dnia, w różnych regionach różnie. W ciągu dnia do 27 stopni Celsjusza, a w nocy do 18. Miło słyszeć was ponownie, słuchacze. 22 i 7 trójek, 25 minut do godziny 18 zostało teraz. Polecamy się. Jak ta trójka pięknie gra. Mam nadzieję, że państwo w drodze albo przy innych bardzo miłych obowiązkach. Jasne, są tacy, którzy oglądają teraz Igę i ja też ściskam za nią mocno kciuki. Szczególnie, że ma dzisiaj urodziny. Dużo, dużo dobrego pani Igo i dziękujemy za ostatnie emocje i za to, że pokazała pani, jak to potrafi boleć także. Andy Roddick napisał, że jest świetną mistrzynią, ale też bardzo dobrym człowiekiem, a tego często brakuje. Jest taka duża akcja CNN-u, nazywa się CNN Heroes. Cała duża stacja pokazuje ludzi, którzy na co dzień są w cieniu, robią duże rzeczy, ale nie są na pierwszych stronach gazet. To, na czym zależy CNN-owi pokazać ich. My mamy też taką akcję, nazywa się Niewidzialni. Świat staje na głowie i potrzebujemy takich cichych bohaterów i chcielibyśmy ich nagrodzić. Nasza koleżanka Emilka doświadczyła przemocy i będąc w ciąży zdecydowała się odejść od partnera. Całkowicie sama opiekuje się roczną córeczką i dwoma adoptowanymi psami, a z powodu choroby i trudnej sytuacji materialnej musiałaby prowadzić się z miasta. W zeszłej jesieni zamieszkała w starym domu na wsi, na Suwalszczyźnie i potrzebuje pomocy, aby przygotować go do kolejnej zimy, bo ostatnia zima była bardzo trudna. Obie z córeczką przez kilka miesięcy ciągle były chore. W domu są stare piece kaflowe. Żeby było łatwiej przetrwać kolejny sezon, piece wymagają renowacji. Panie Mijo, co to znaczy, że zimą w domu jest tak chłodno, że trudno wytrzymać? Dom w zasadzie od budowy 60, prawie 70 lat temu nigdy nie był docieplany i piece, odkąd powstały, też nigdy nie były odnawiane. Trudno funkcjonować nawet, jeżeli chodzi o takie bardzo proste czynności, jak umycie się, jak przygotowanie jedzenia w kuchni. No, to sprawia sporą trudność. Nie powinna pani pozostać bez wsparcia, dlatego zwracamy się do wszystkich niewidzialnych, do wszystkich ludzi gotowych przyjść z pomocą. Potrzebny jest zduń, który naprawi dwa piece, potrzebne jest drewno na opał i solidne drzwi, które nie będą przepuszczały zimna. Na odzew nie trzeba było długo czekać. Oto jeden z maili przesłany przez słuchacza na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Chcemy pomóc. Jestem przedstawicielem zarządu powstającego właśnie cechu zdunów i kominiarzy. Chcemy naprawić waszej bohaterce piece, aby kolejna zima była dla niej ciepła. Ze swojej strony zapewniamy materiały i ekipę. Rozwiązanie historii już w tę niedzielę kilka minut po godzinie 10. Poza historiami ludzi potrzebujących pomocy, będziemy rozmawiać o sytuacji zwierząt w Ukrainie. Zwierzęta dodatkowo cierpią, bo nie rozumieją, o co chodzi. Wojciech Tochman, pisarz, reportażysta, zaangażowany w pomoc zwierzętom w Ukrainie. Co takiego się stało, co się zmieniło, że nagle jest taki tumult, hałas i że niektóre z nich są ranione fizycznie i że zostały same. Głodne. Po prostu pomagamy, bo jesteśmy ludźmi i zwierzęta są z nami. Trzeba to robić. Zapraszamy w niedzielę po godzinie 10 na audycję Niewidzialny w imieniu Macieja Wasilewskiego. Niewidzialni, pan powie wyraźnie chociaż raz. Udało się. Każdej nocy śnię, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty, idziesz do mnie ty. Masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja z całą noc o tobie śnię i śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, jak ty spadniesz na mnie z usta. Całą noc o tobie śnię i nic na to nie poradzę. W końcu kiedyś wyśnię cię, pragnę ciebie z moich marzeń. Sprawdzałem po 16 swój puls. Nie chcą państwo wiedzieć, jak z nim wyszło. Puls trójki teraz, kwadrans przed godziną 18. Nie, no pochwal się, pochwal się. Żyję, więc nie było źle, ale bywało różnie. Ale wysokie ciśnienie. Paweł Turski już za chwilę. Puls trójki. To ja się przywitam, dzień dobry, a wraz ze nami nas jest więcej. Joanna Miziołek wprost, dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Jacek Niedzienkiewicz z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, kłaniam się. No o tym pulsie będzie troszeczkę, bo taki miał być spokojny dzień. 31 maja, piątek po Bożym Ciele. Generalnie nic się nie dzieje, kolejne tylko taśmy z Funduszu Sprawiedliwości. Ale no coś tam wybuchło po 14, gdy to w serwisie PAP pojawiły się dwie depesze pod tytułem Premier RP Donald Tusk 1 lipca tego roku rozpocznie się w Polsce częściowa mobilizacja. No i tam kreatywnością się popisali ci tworzący te depesze, no bo się okazało, że ta depesza to jest atak hakerski. No też w sprawie tego hakerskiego ataku, który uważa już Donald Tusk, że może być rosyjską strategią destabilizacji, odniósł się właśnie premier na Platformie X. I właśnie pytanie do was, czy to już jest jawna wojna hybrydowa i nikt nie może mieć wątpliwości, że mamy do czynienia no właśnie z wojną, Joanna? Ja myślę, że musimy się już do tego niestety, ale przystosować, że to będzie trwało, dlatego najlepiej by było, gdybyśmy jednak mieli takie zabezpieczenia, które no, przeciwdziałają takim atakom, dlatego że Rosja nie ma teraz innego wyjścia. Rozmawiałam z Aleksandrem Kwaśniewskim, który mówił, że on w taką realną wojnę nie wierzy, to znaczy napaść Rosji na Polskę, na kraj NATO, ale myśli, że te właśnie cyberataki będą bardzo częste, to znaczy takie rozchwianie tego społeczeństwa, pokazywanie, że cały czas dziś jest zagrożenie, że szykujemy się na wojnę z Rosją. Dlatego tutaj pod każdym względem trzeba uważać, dlatego tak ważne są też media i właśnie to, żeby jednak uważać na fake newsy, sprawdzać cały czas, czy my dostajemy dobre informacje. Dobrze, że to tak naprawdę szybko zostało zweryfikowane, zdementowane przez szefa BBN-u, zdementowane przez rząd. No ale rzeczywiście trzeba na to uważać, no bo wojna informacyjna trwa od momentu wybuchu wojny na Ukrainie. W Polsce przecież na samym początku też były różne ataki cybernetyczne, też były ataki przecież na Ukrainie od razu, więc na pewno serwery rządowe, tutaj minister Gawkowski będzie musiał bardzo mocno chyba uważać i będzie bardzo mocno pilnować tego, żeby do nich coraz mniej dochodziło, ale myślę, że będzie ich niestety coraz więcej i to będzie taka wojna właśnie napięć, to znaczy cały czas pokazywanie, że jesteśmy rozchwiani, że nasze społeczeństwo ma się czego bać, a z drugiej strony no my też nie możemy być uśpieni, bo mam wrażenie, że po tym jak wybuchła wojna, po tym jak już minęło tyle czasu, no polskie społeczeństwo żyje w takim komforcie, tak jakby nic się nie stało. A jednak trzeba cały czas pamiętać, że za naszymi granicami giną ludzie, no i że ta wojna może się rozszerzać, niekoniecznie o Polskę, ale może o kolejne kraje. Ja się boję, że jeżeli udało się uderzyć w PAP, no to gdzieś są dziury w takim razie w naszym systemie, no bo mamy trzy takie jednostki medialne w Polsce strategicznej. Jest to Telewizja Polska, Polskie Radio, w którym się znajdujemy, oraz Polska Agencja Prasowa. Jeżeli udało się gdzieś tam no, wysłać takie depesze do systemu, no to coś jest chyba nie tak z naszymi systemami, Jacek. No najwidoczniej jest nie tak, no ale też Rosja już tutaj jest, jak słyszeliśmy niejednokrotnie, ja się z tym hasłem zgadzam o tyle, że Rosja próbuje destabilizować bezpieczeństwo Polski i wojna niekoniecznie musi się odbywać takimi klasycznymi metodami, czyli wjeżdżać muszą do nas czołgi, przekraczać granice. Wystarczy, że ta wojna będzie właśnie odbywała się za pomocą takich metod psychologicznych, jak chociażby ataki hakerskie. To przecież taki komunikat, że fałszywy, jak się okazało, na szczęście, że ma być zmobilizowana część Polaków i ma ruszyć na front ukraiński, na pewno wielu zmroziła. Tego typu informacja też była szybko wykorzystana przez polityków, bo Jarosław Kaczyński zorganizował konferencję prasową, do tego się odniósł i wytknął tego typu sytuację, ale ja też myślę, że część społeczeństwa jest już troszkę znieczulona na tego typu komunikaty, że to może być wojna hybrydowa, bo ja przypominam sobie, jak doszło do afery mailowej, to Michał Dworczyk też tłumaczył, że to jest część wojny hybrydowej. I tego typu słowa wytłumaczenia słyszeliśmy niejednokrotnie, a w pewnym momencie okazuje się, sprawdzam, że to jest fakt, że rzeczywiście włamali się i jest problem. A co będzie, jeżeli się włamią do innych ważnych części Polski, takich infrastrukturalnych, nie chcą podpowiadać, to wtedy może być naprawdę gigantyczny problem i łatwo sparaliżować Polskę. Więc ja mam nadzieję, że tego typu sytuacja, z jaką mieliśmy dzisiaj miejsce, będzie ostrzeżeniem i otrzeźwieniem. Ja mam nadzieję, że od czasów afery mailowej Michała Dworczyka to przynajmniej hasła są bardziej skomplikowane do tych systemów, pół żartem, pół serio. Mówiłeś o znieczuleniu, to ja się boję, że to znieczulenie to powoli społeczeństwo nabiera takiej odporności na wszystkie fragmenty taśm dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Dzisiaj kolejny fragment, wczoraj jeszcze fragment wyemitowany w TVP Info. Dzisiaj taki bardzo fajny cytat się pojawił w Gazecie Wyborczej, w publikacji. Cię złapią za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Tak radziła była szefowa Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Urszula D. Marcinowi Romanowskiemu, posłowi PiS i ówczesnemu zastępcy Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości. No i tak, mamy dwie narracje. Posłowie z suwerennej Polski, którzy jeszcze przychodzą do mediów, mówią, za naszych czasów to było 500 milionów dla ofiar przemocy, co z tego, że dla nas wozy strażackie czy garnki. Z drugiej strony za czasów Tuska to było 40 milionów. No i mam jeden problem, że ja rozumiem, że to mogło być źle wydatkowane, ale ten magiczne rozporządzenie, ten ustęp 11 dalej funkcjonuje. To co z tą aferą? Dokąd ta afera nas doprowadzi? Dokąd ma nas doprowadzić? Bo pewnie jakiś cel jest, Joanna. Jak rozumiem, to ta pani cytowała z filmu Młode Wilki, tak? To jest ten cytat. Ale to też pokazuje takie myślenie w polityce. No, widzimy, jak robi się kiełbasę, czego nie powinniśmy widzieć. I to trochę to, o czym Jacek mówił, o tej aferze mailowej. Suwerenna Polska ma aferę taśmową. Trochę tak. To znaczy, każdy gdzieś wpadł. Myślę, że to jest przerażające, co my słyszymy na tych nagraniach, że można było zbudować trochę taki system, no mówiąc delikatnie, mafijny, to znaczy taki, że rzeczywiście wpłacamy na coś, że te pieniądze są w ten sposób kierunkowane, żeby pomagać politykom suwerennej Polski, chociażby te wozy strażackie, no które były elementem kampanii, no a to wszystko jest w ramach prawa, tak, no bo właśnie ten ustęp 11 powoduje, że tą uznaniowość mamy, więc możemy sobie kierunkować, gdzie chcemy te pieniądze. Myślę, że dotąd nas to prowadzi, że suwerenna Polska za to ostatecznie, myślę, że też PiS za to zapłaci. W takim sensie, że na razie być może te wybory europejskie jeszcze nie będą takim dotkliwym ciosem, no bo być może im trochę to uszczknie 2%, a może nie, no bo tu idą twarde elektoraty. Ale w dalszej perspektywie, jak będziemy słyszeć kolejne taśmy, kolejne kompromitowanie się polityków suwerennej Polski, to myślę, że ostatecznie to może doprowadzić też do końca suwerennej Polski, bo to partia, która rzeczywiście Ci posłowie już się sami do tej partii nie przyznają, usuwając ze swoich opisów na platformie X, no właśnie opisy dotyczące tego, że są członkami tej partii. Już mało kto się tym chwali, no Mariusz Gosek się chwali tym, że jest posłem Solidarnej Polski z pół roku do tyłu. No a to też Beata Kempa też mówi, że jest polityk Solidarnej Polski, więc nie wiem, czy to jest tak, czy może im się pomyliło trochę. Ja myślę tak czy owak, że rzeczywiście tu będzie kłopot. Kłopot taki z suwerenną Polską i w ogóle w Zjednoczonej Prawicy, no bo oni wtedy ludziom pokazują, no tak naprawdę znowu trochę jak przy okazji tej afery dotyczącej ministra Czarnka, dotyczącej fundacji Willi Plus, uwłaszczamy się na państwie. I dokładnie teraz to samo. Robimy sobie kampanię na państwie, kierunkujemy pieniądze do wybranych szpitali, no bo nie można tego tłumaczyć, że to jest szpital państwowy. To był wybrany szpital, w którym operację miał Jarosław Kaczyński, tak? To był minister Bodnar, zrobił takie śniadanie prasowe, gdzie właśnie pokazywał okręgami, jak te pieniądze średnio były. Średnio 5,5 miliona złotych na okręg, w którym znajdował się poseł suwerennej Polski. No właśnie, więc z jednej strony my nie możemy, bo tak skonstruowali prawo, jakby im zarzucić złamania prawa, no ale ewidentnie było to niemoralne i to było no właśnie wykorzystywanie pieniędzy publicznych do robienia kampanii. Pół żartem, pół serio, to może trzeba było wszędzie wybierać posłów suwerennej Polski, to każdy by okręg miał 5,5 miliona, Jacek. Problem jest na trzech płaszczyznach. Pierwsza, czy coś się wydarzyło, czy nie wydarzyło, to nie jest burza w szklance wody, to jest jednak duży problem nie tylko z naruszeniem prawa, ale też no tutaj granice przyzwoitości myślę, że zostały przekroczone. O tym Funduszu Sprawiedliwości media pisały wcześniej, my w Rzeczpospolitej też to poruszaliśmy za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale sprawa nie miała takiego wydźwięku, jaki ma teraz, ponieważ są nagrania, są dowody, są kwity, są głosy, trudno się z tego wyprzeć. No i też sprawa ma taki wymiar polityczny. Ja myślę też, że tutaj będą konsekwencje, mam nadzieję, bo zwróćmy uwagę na to, i tutaj powtórzę słowo zobojętnienie, może tym razem powiem nowe słowo, że ludzie troszkę zobojętnieli na te wszystkie afery, bo nie ma konsekwencji tak naprawdę. Jest kolejna afera, kolejna komisja i nie ma konsekwencji. A jak nie ma konsekwencji, to my już na to wszystko po prostu zaczynamy machać ręką. Więc ja mam nadzieję, że w tym przypadku będą konsekwencje. Słyszeliśmy przez 8 lat wiele rzeczy złych na temat Donalda Tuska, że jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską i wiele innych rzeczy. Nic przez 8 lat się nie stało, żeby tego Tuska zaprowadzić przed wymiar sprawiedliwości, a przecież Prawo i Sprawiedliwość, Zbigniew Ziobro, mieli wszelkie narzędzia. Jednak okazało się, że to była tylko gra polityczna. Bruksela wydmuszka. By ich zatrzymała. Tu Bruksela. Mam nadzieję, że w tym wypadku to nie jest tylko wydmuszka. Jeżeli są rzeczywiście twarde dowody, to będą konsekwencje. Nie potrzeba kolejnej komisji śledczej, tylko trzeba to wyjaśnić, ale też prokuratura musi działać szybko, więc i kwestia polityczna. Po wyborach europejskich w Prawie i Sprawiedliwości dojdzie do wojny. I to do sporej wojny, ponieważ formacja Jarosława Kaczyńskiego od dawna miała na pieńku z ekipą Zbigniewa Ziobry. Zbigniew Ziobro teraz choruje, ale tak naprawdę on w dalszym ciągu pociąga za sznurki i jego najbliższe otoczenie. I on niejednokrotnie i jego ekipa sypali piach w tryby. Ja z Mateuszem Morawieckim się nie cierpią. Ja od całego obozu obecnie rządzącego nie słyszałem tyle złych słów na temat Mateusza Morawieckiego, ile od Zbigniewa Ziobry i ludzi Zbigniewa Ziobry, a robiłem z nimi wywiady. Jeszcze będzie walka między Mateuszem Morawieckim a Jarosławem Kaczyńskim. Więc zostawmy to. Więc ta próba przejęcia suwerennej Polski, spacyfikowania ich nastąpi po wyborach europejskich i myślę, że te osoby z Prawa i Sprawiedliwości mogą też, suwerennej Polski, przepraszam, mogą też pociągnąć Prawo i Sprawiedliwość w dół, bo oni nie tylko są przedstawicielami suwerennej Polski, ale są też posłami Prawa i Sprawiedliwości i nie wiemy, ile jeszcze usłyszymy na temat samych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Te nagrania będą się pojawiały. Ja przypomnę też raport NIK-u. 1/3 z Funduszu Sprawiedliwości została przeznaczona tylko zgodnie z celowością tego właśnie funduszu. To jest przekręt na przekręcie, za który ktoś powinien odpowiedzieć, a jak nie odpowie, to znaczy, że mamy państwo z tektury, to znaczy, że jest tak, jak było przez ostatnie 8 lat, tylko teraz wróg się zmienił, jest dużo gadania, akcji medialnych i znowu będzie bez konsekwencji. Ale wtedy wyborcy rozliczą taką władzę. Będzie ciekawie, bo przed nami przecież wybory w 2025 roku, później w 2027. Będzie czas na rozliczenia. Kończymy Polstrójki. Anna Miziołek wprost. Bardzo dziękuję. Raz Jacek Niedzienkiewicz, Rzeczpospolitej. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Ekspert!